دی قتل دا عذاب آثار تا چی مڑو شکو بیا خویز نه قتل کنا و آثار دا عذاب چی راتلن نپتا و تو لگه دلی چی بس پا زمونگا خیر نشتا شدت دا عذابو فمستطاعو دیتوی شدت دا عذابو ما تا درو توی کیفیت دا خذو فمستطاعو من قیامنا دی طاقت بیانش لرلی دا ادری دو آغا صورت یاسین که جسنگا ترشیوی دی و ما کانو منتصرین نو دا خبلدان بدل غستون کی اما څنګه ونا کشان د پات جپړ مخه پراتو وا قوم نوح اهلکنا فین زمانه منا اخری او لکړو موږ قوم نوح علی السلام من قبل د ټولو مخ کې ډېر په خاطر شي ودی ان نو مکان سبب د علاقه د ټولو ودی دا ټولو قوم فاسقنا فرمان والسما بنینا بهدین اسمان پینځنه مونې ذکر کړ او دلیل د داوی رسولت د پاره ذکر کی لا اله الا الله مسلخ کار کاو قیامت برازی خلق بلې ونی وی با بس سما آسمان بنے نا جو کڑ جمونگا دی آسمان لرا بے اے دینا پخبل اللہ سنو او ازی کا معنی ہو کہ بی قوت ان پتا قط سرن گوری مشرک و بیدتی بورتا نو ہے دکہ کل تفسیر کی دی اللہ باپ کے چھتے اے دن معنی قوت ان دے و انا لموسعون مونگا دیر طاقت وریو موسعون بمعنی لقادرون سرا والارد فرشنا ہا ما از میرا عاملو علا شریف تفسیر دے فرشنا الارد فرشنا ہا او خرکڑ جمونگا زمکا خرکڑ غوڑاولی جمونگا دیل را پنے مل مائدون سخو غڑون کے یومنگا نحنو دا کم دا نعم نرستو چے مخصوص بالمدح رے اگا محضوف تے ومن کل شینداری او سیزنا خلقنا زوجینی منگا جوڑے جوڑے سیزنا پیدا کردی دی تمام مصنوعات تو گورن توحید و قیامتو دی مسلو بانے بپوشی نارینا او زنانا نور او سپم میں زمک آسمانا لولا او جورا گرمی او سر دی او گو تریخو رڑا و تیارو دا مون پیدا کردی خلقنا دو جینے لعلکم تذکرون دا دیر پارچتاز و نصیحت واقع لے کامیابی گئے و پسو وفر رو الاللہ تخت اللہ تا اللہ تسنگا اللہ نصوابون واقع لے پا اللہ ذان قبول کر انی لکم منو نظیر مبین یقینا زوز تاثر پارا منو دا اللہ را طرفنا یا دا اللہ را عذابنا یا را درکو ان کی خکار امام بلا دا کامیابی خبر ہو رہا ولا تجعلوا مع الله الا انا اخر مگر دو اذا الله اثر مرادگار بل تاکید مخیم ذکر کبیاوما انی لکم ذ استاذ پارا من ہو د اللہ ر طرفنا نذیر مبین صفا صفا ی ر درکون گیما بیام رات تا شاعر وای ساحر وای مجنون وای زغ د اللہ ر طرفنا نذیر مبین یم تسلی او ویدتا تخفل کا وادی وخفل کی دین تخفل نہ نوڑی سو پورے چ پڑک شوی نی دی مخکنو پینزو قومونو پہشان کذالکم دکشان ما تلذین نور اغلی اغا چاہتا من قبل ان تلذین مکی تیری شوی دی من رسول ایسیو پیغمبر الا قالو مگر دی بوی طول بوی آبادو بوی ساہرون چی داخو جادو گردے و مجنون یا لیوانے دی دار کافران و طریقہ دا چی رسول تا ساہر و مجنون وی تا تبلیغ کوا و دی بیراس کی ادوارو خفل خفل کار دینو اتواسو بی استفام بمانے نفی وسیعت نشتا آئے دی یو بلتا وسیعت کردے دا سے پتہ لگی چفلار مرکی کی نزوی توی چی دمانا بغٹ آرامی بلوم قومن تاغون بلکی دا ٹول دا سے قوم دے فاغون چی سرکش دی علت پدی کے مشترک دے تغیانو فتولانوم تسلی ڈڑو کردینا فمان تبی معلوم انہی تا ملامت کردے شوی پتا سے الزام نشتا وذکر و نصیت ورکوا پریجد رسول سر تذکیرو مخکی ویلو ذکر بالقرآن و سر بدا لگے چی پا قرآن نصیت ورکوا فإن الذكرى يقينا ذكرى نصيحت تنفع المؤمنين نفور کی مؤمنان لا وذكروا فإن نفعت الذكرى وما خلقت الجن إلا لما قبل لپارا مانی جی پیرا کڑی پیریار انسانان الا ليعبدون مگر د دیر پارا چې زما عبادت وکي فدی کی را پیریان چې کوم دینه غمخ کی کړی دي او به اور پسې انسانان ذکر کړی جو ملائکه نه ذکر کړی نا اکثر مفسرین وی چې پیغمبر ملائکه ته نه دی مبعوث کړی پیریانو تے کڑے دے او یا انسانانو تے چکم دے ناغا کڑے دے خو اسا غدار چی او دنبی بیعصد چکم دے ناغا عام دے دنبی دا وجہ نا جبریلوم دیر فیدے حاصلی کڑی دی دتوم دیر مراعات حاصل چیوی دی او آیت کے بیو اشکالی دل تدیو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بل دے راضی ولقد ذرعنا لجہنم داما جہنم لپیدا کڑی دے کسیر من الجن والانس لهم قلوب اللہ یفقہون بہا یو جواب بداو کہ چہ عبادت پمانہ توحید و معرفت سره والا اما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مگر ما خلق توحید ل پیدا کړی دی بل لا چ د دینه و تشریعی عبادت واخلې کل عبارت فی القرآن فهو توحید گنا نو پدی اعتبار سره توحید د مومن په دنیا کې ښکارا دی او توحید د مشرک سره ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین قسم دې کومه مشرکانو هغه مومن کارو کې چې مونږ د سرنه شرک په یو لار باندې نه تیری د شرک اسکار مونږه هغه نه کړی عبادت تشریعی او عبادت تکوینی جدا جدا دا الله اراده خدار جدی و عبادت کی تشریعی خو لیکن دی تشریعی عبادت نه کی تکوینی عبادتونه ټول کی تکوینی دا چې دنګ به غریب به چیت به دا چې به غشان به اکه شانتی دی اراده تکوینی پوره کیږي اراده تشریعی څوک پوره کی او څوک نه پوره کی تفسیر جلالین کې دا سری چې ان الغایه لا یلزم وجودها کله یو مقصد د سړی مخه ته خو کا شانتی کار نه کیږي لکه ته کنا ما دا قلم دل جوړ کړی دې پېډیکلو کوم چې تا پېډیکل شو ورو کړنه راځي سو کما تک ولا جوړ کړو خو دې لپاره دې خو بیا کار نه کی او معرفت نه مراد دې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون خو دونه یو خبره ده یو خبره ډیره مشهور ده هغه دا چا چې ځانو پېژند نه رب پېژند خو لیکن دا حدیث نه شیخ الاسلام لیکلی دي ليس من كلام النبي او دې سند صحیح نشته رې او دا چې حافظ ابن حجر او امام زرکشی تور لیکلی دي کله جواب داو کا چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله مالوسی دی چې دا حصر ته حصر حقیقی ولې جوړی چې ار یو انسان یاده او ار یو پیری یاده حصر اضافی جوړ کټنه نه دی چې حصر حصر اضافی دی حصر است کنه ما ویلا پکې راغلی دي دا حصر دی دا حصر اضافی دی ما د عبادت د پاره جو پیدا کړی دي د زد د عبادت د پاره چې رزق پیدا کوو دا خو دی خو ته دې لپاره مینه دی پیدا کړی نو ډیر پکې د عبادت هغه کار پوره کی عبادت مونږ د ستنه وي ځکه چې دا یو پنځه وخت لري هر یو قدم او کار او معامله اوس چې کې راځي طرف لپاره عبادت هم احتسب نومتی بخاری دا احتسب نومتی کما احتسب قومتی خوب کوم ستاره لپاره عبادت جوړیږي خو نیت بلک برابر ده دا ثواب به لکه تهجد ما اريد من عمر رزقن نوارم زل دینا اس قسم لا رزق نفع د نفع بالواسطه وما اريد ان يطعمون او نوارم زو ان يطعمون چې دی مال خوراک راکی نفع د نفع بلا واسطه ډیرک اند ډیرک دواړه زل دینه سر نفع تمدار نیمه ان الله هو الرزاق یقینا الله رزق ورکون کړي دا علت دا اولی خبره چې ما اريد منهم من رزق زر الزاق ام زد نغوارم زبول ورکوما وما اريد ان يطعمون ذل قوه المتين يم کنا خاوند طاقت مضبوط يما نهایت قوت او طاقت مده الله وعده کړ چې رزق بدر رسوما علی سے خبر ادا اتطلب رزق الله من دون غيره تر بل چا رزق طلب کې یو تو لاړ بل ته چماله به ترا کې بیا رست وی وتردا بسراف وان كان مشرکا زمینا ولا تردا بربك ضامنا کچې ته مالدار سره زرګر دته وی چې آ زبر سره مدد کوما ډېر خوشاله شي غره ته وی دي چې پیسې برا در کوما اچ الله له ته وی چې روډه در رسوما ندی کې رستا شکر په دې کې چرسانم پوری چرسان له چا پیسې ور کړې وي نبي اږي وی چې را دې چوتل کې په روډه وکړو نو بل چرسي وته وی بیره روډه زمکو الله غسره ان الله هو الرزاق او چرسې نه دا غسته اده چې چرسوس کو روډه کو الله راکې ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فان للذين ظلموا تخفيف دنيوي یقینا د پاره دا غه چا چې ظلمې کړې دي څه ظلمې دي عبادت د غیر الله امام رازي تفسیر کبیر ذنوبنا د عذاب رخی دي ذنوب څه ته وي د زال زورو د عذاب رخی وارون دي نمبر دي مثل ذنوب اصحاب په شانتي د وارونو د نمبرو د دې ملګرو د دې چې کم هم مشرب ما مجلس ملګری دي فلا يستعجلون دلی تلوار نکی فویل للذین کفروا تبای د کافر الا من یوم الذی دوجد دزید اغی ولذین من تالیدیا یعدون به ذکر الذی موصل لنا عید بپکاری شدی سره واده کولی شی سورۃ تور زاریات کدا ویلو چین ندین لواقع ہو دل تو اس داوی ان عذاب ربک لواقع ہو تا در عذاب واقع کی دن کے خلاصہ سورۃ دا دو عقلی و دو نقلی دلنا ایو وحید دلیل بپ اس بعد توحید باندھی فمن کے بتوحید و پاخر کے بتسلی بسم اللہ الرحمن الرحیم والتور دلیل نقلی شد موسی علیہ السلام گواہ دی تور دادی امام راجی خبر ده و کتاب مسطورن او کتاب لیکل شوی دلیل نقلی د کتب سابقون د تورات نا فی رق منشورن هغه پانو خورو ورو کی صحائف الاعمال یادی یا قران یادی یا تورات یادی در علم برکت ته چې د علم کم سیزونه دین قران کې غزي کړی شوی دی نون او القلم دوات او قلم او رق منشور کاغذونه ول بیت المامور او کور آباد او دا دلیل وحیده والسقف المرفوع او غچتو چتو چتو او چتو دا دلیل عقلی دی اسمان یا عرش والبحر المسجور او غ سمندر او جوشون کې ډک یا بل دا دلیل عقلی دی پس خبره ان عذاب ربک لواقع چکن صدر ابدا واقع کی دن کرے جبیر رضی اللہ تعالی عنہ وی ہدایتن میں اور درل میں اور ربی دل اور پیدما دا اسلام نور اوڑن اسلام تر عالم مالو من دافع نبی دار پارا سوک دفقون کے مالو نبی دا عذاب دا پارا من دافین اس سوک دفقون کے دغ سڑی نا یعنی نہ پھر شفاعت قاری یوم تخویف اخروی تمور السما و مورن او بچر لی اسمان او بچر لی دو سرا پتسیر الجبال و سیرن روان بشیدہ غرنا پروانی دو سرام فویلون تبایی دا علاقات تیت یوم ایدن پدا غوردو للمکذبین دا پارد در روجن گرن کو اقایر حقو لرا اللزین دا کسان دیوم فی خوزن چی پا باطل اکی العبون مشغولی گی یوم ایو دعونا الانار جانم دعا پا کم وردو چی پا ٹیلو ٹیلو ببوتری شی پا خوشحالے چرت زی الانار جانم آر جانم مورتا دعا پٹیلو ٹیلو سرت للو یقال لهم بارو باسی قبویل شدیتا هذه النار اللتی دا غور دے کنتم بها تکذبون شتاسو اغیلر دروجن گنو اپا سیرون حازا دا سیرون دا خبر مقدم دے او حازا دا مبتلا مؤخر آیا پس دا جادو دے دا عذاب چوینے کنا دا جادو دے نبی خود تبیج دا برازی امن تم لا تبصرون یا وسم ساسو پٹی دی دنیا کا ادک کا چانتے سوچنے کو نو سمنی بھی نہیں کو اس لو آم داخل شہدے اورتا چا پتہ رتو لگی فصبرو اولا تصبرو کبیا صبر کوئے او کنکوئے سواؤن علیکم سواؤن علینا جزیو نام صبر نا برابر دا پتا سو واویلا سر نجات نشتا صبر و سکون سر رحم نشتا انما تجزونا ما کنتم تعملون یقینا تاثر بدلی دائس در کی دیشی چی تاثر کولو شرکو دا سی او جرم دے چی دا انتہائی بغاوت تین سزا بوں خلود والی ان المتقین آیا کنن متقیان کور بولی متقیان اللہ آو فی جناتین او پا باغنو کے بئی و نعیمین او پا نعمتونو کے بئی جنت بے دا نعمتونو نڈکی فاکہین او بما آتام ربوہما خون اغسطن کے بئی فاکہین فاکہ خون چپے دی فاکہین او زلق و شارعون کے بئی بما آتام ربوہم با سبب یا ما مصدریا فسبب دا ورکڑے دا دیخ فسبب دور کولو دی تارب د دی چې دی رخ پر رب کم ور کا ور کیا ما موصوله ولا پساو دا هغه اتام چې ورکی و دی رب هم رب د دی او وقاهم او بچو ساتل دی رب هم د دی رب د عذاب د دوزخ نه تکریم د مؤمن دا بو ته نوی چې ډکشه تناول کې جی کلو و تبوای خره وشربو اسکه هنی انا خوشاله کون کې مزه کون کې بما کنتم تعملون پس وفد آئی جتا تو کم عملون کول پا دنیا کے متقین آلار کلو دا فائل نحال لے چا خوراک ہو کب یا با تکیہو لگی دات حال کے چا تکیہ لگا ان کی بئی پس باندے حلا سرورن پا پالنگونو کمال سرے مصفوفا سب پا سب بکی خودی شوی خرس کسر پا نور کوردان پا کی آو وزوجناہم پا نکاب ورکو مندیلا بحور عین اغا کل خیستا سترگو والا حرین الذين امنوا اكثان جيمان راوڑے دے وتباتم ذریتم بیمانن تابیداری کڑے دے دزید دی اولاد پے ایمان سرا ما الحقنا بهم ذریتهم یودے بکومنگا ردی سرا ذریتهم ددی اولاد پدرجہ کے بے دو والدین سرا برابر کو ملاقات دیکھی کی چرو مور اپلا لڑو خوشالی شین وما التنا من عمل من شیء او کمی بونکو من عملیم دا دید سوابنونا عملیم من اجرهم اللو بابو من پاک زائد حس کل مرئینا شرط دا الحاق سده ویزشی چاہتا لگی چاہتا با لگی اغبا لگی دا اسلام پا وجه سرا کافر تر نه لګي کل عمر انهاري او سړي بما کذب پاغه سو چکړي دي رهين غاڼه وي رهين بمانه نه مرهون یعنی د الحاق د پاره الحاق کم دي الحقنا لا الحاق یادو د الحاق د پاره ایمان شرط ته وامددناهم او وقف وقف باز یاتو مون دی لا دته امداد وي ټیم په ټیم سیوا کول په پاکه تن می وی ورډی دی بل ځای راځي کزیرته نو ولحمن او غخي دا د غخي نه څنګه د دنه دی خوخي می ماشتون داغه نه چې د دی بخوخي چې تنازعون فیام دیو بل نه به اخلی داخلي پر جنت کې یاران دوستان چې راځمې دیو بل نه سيزونه په مینه کې تختی یتنازعون اخلی داخلي به دیو بل نه پر جنت کې کاسن شراب سودو کاسیر شرابو صبر اخلی کاسیر شراب ور یو بل ناخلی راخلی لا لغون پیا نبی بکواس پڑے کی بے پیرے خبر دل تو جے کاسا ہوئی بکواس کی ولا تاسیم او نہ د گناہ خبریم یعنی دا شراب د دنیا ر شراب غندنی دی و یتوب علیہم غلمان اللهم زیرا زیبا پدی باندے خلی خلی الکان لهما خاص د دیر خدمت د پر اللہ پیدا کڑی دی کمال سنگ د الکانو کانهم لولون کویا دا ملغلر دی خیستری دا ملغلر گونتا که مکنون او پتشوی دی دا دودو نام اگه دی لکا اگه چه دا وزر دلان دی پتشوی پسی پوکه دودمن نری واقبل آبادو هم مسررت روحانی دا تیو بلتا مخکڑی و خبری که او توجه بکوی بعد ردینا بعد نورتا یتسالون فلو که بای او بل سر خبری تری کوی تلزوزن او دا نعمت دا اعتراف دا وجن چخون دیو که کنا زندہ باد توحید و باز باد الموت قالو انا کنا قبل فی آلنا مشفقین دی بوائی چو منگا مکر دینا پا دنیا کے پخفل کور کے مشفقین یرکا ان کی دا لانا او غنورو اگی رستو سپارا خیریے کے براشی چھے کور تزین مسرورا انہو زننا اللہ یحور در پا خوش آلے کور تراوان دے فمن اللہ علینا اللہ پا منگا احسانو کو ووقانا بچی منگا ساتلو آداب السموم دا عذاب دا گرم حوانا سموم جب مساماتو کے سموردن نکی گی وجہ دارا انہا کننا من قبلو ندعو یقینا مو منگا مخیر دین پا دنیا کی چھ منگا رابلو اکیو اللہ لرا نعبدو موحدین تفسیر جلالین مو موحدین یو اللہ تو را مدد شوی انہو البر الرحیم یقینا دا اللہ محسن دے و رحم کون کے دے فذکر تسلی او دا نبی فرائض او نصیت ورکوام وائی با دے لے ونی لے ونے لیکن تا نی لے ونے فما انت بنعمت ربکا نیت رخفل رب پینام بکائن سا ترویتی کائن خبر دے رما ولا مجنون سا لے ونے ام پاک پینزل لزل رازی تا دے رپا رجل بلوغ مدتم پینزل لزل دے لگ سوچو کا بالغ شا علمی او روحانی چی پا مسئلہ پوشی او اشکالات پہ ختم شی ام یقولون شاعرون آئی دیوائی دے شاعر دے نتربسو صفت تے دے صفت پدے کہہ دے دے شاعرون دا پارا ننکرے صفت جملہ رازی نتربسو بیمون انتظار کو پدو ریب المنون دا حادثاتو دا مرگ نور شاعران دیر مڑ شوی دی دیو پا کیوں مڑ شی ریب المنون دا مرگ حادثا ار یو نم خورا قرآن چک دے کنن لگو دا خونا چک کلے دے دے گورا خودو کنم یہ خیدے ریب المنون دے ماناش والا نا ایدا پا قرآن کے راغ لی دی فتورنی در قرآن نم شا فتورنی قرآن کے راغ لی سم پیرعون والا کی دا کہ بلا شید اللہ پا قرآن کے راغ لی دی آیا والا لکنود خان کی دا ان الانسان لربی لکنودو دی چا بیم نو دونہ خو فتح لگوا کنا چا قرآن کے راغ لی دی خسنگا دی رہ برمنون دا حادثی دا مرگو قل تربسو ورتو آیا تربسو انتظار کوئے دمار انجام فینی معاکم ز تاسو سره د انتظار کوونکو نیم تاسو خوای زما دین بوران شی زویم تاسو بورانی گئے بیان القرآن ام تامرهم احلامهم بیادا آیا حکم کی دیتا احلامهم تزید عقلنا بیادا پدی خبر اج لے شاعر او شاعر دے نا بل تاسو خبرن نا هم قوم طاغون مخی صورت کې مو دی اتواسو به بل قوم طاغون بلکې دی قوم طاغون شرارتیان دی شرک و تیزی ان دکا خبری دخلی نوباسی ام یقولون آئے دیوائی تقول رزان نے جوڑا کڑی درا دا خبر رزان نے جو کڑی درا قرآن تقول والا خبر نیشتا بل لا یومینون ایمان نروڑی در زد دواجی کدیوی چی رزان نے جو کڑی دیدی مڑا نیشی کنا دا سی آیت تی روڑی فریاتو الزامی جواب دے را دی اوڑی دی بی حدیثن یو خبرم اس دی پشان دا قرآن انکانو صادقین کدی رشتنی پا داور تقول کے ولا تقول علینا بعد لقاوی اللہ خدنا من بالیمین دا سی ندی چوی ام خلقو دیتا دلیل نفسی وی آئی دی پیدا کردی چوی دی من غیر شین بے فیدی یو مانا دارا ام خلقو من غیر شین آئی دی پیدا شوی دی دقشان پخپلا اٹومیٹک دوی مانا ام خلقو من غیر شین آئی دی پیدا شوی دی بیر خالقنا من غیر خالقین فوض الكبیر او جلالین دوارا ام ام الخالقون یادی پیدا کا ان کی رزان لپک پلا ام خلق السماوات والارض یادی پیدا کری دی اسمان و نظمکا اسی نید پیدا کری بل لا یقنون جاہلان دی یقن لری دی توحید ام عندهم خزائن ربکا یادی سخا استاد رب خزانی دی دی نبوت و دری دی خزانی و دی تقسیمی ام یقسمون رحمت ربکو ام ام المسیترون یا یدی پویش باندی مقرر دی مسیتر اگی تو ویچ ویش و تورت اس پارے تیو ویچا حاکمان دی ام لهم سلمنو دلیل وحی آئے رجیر پارا سا اندر پائی دا سشتا سلمن محصوب دا سا اندر پائی یستمعونا فیہ فیہ پا مانا دا علیہ فوضل کبیرو شدی غکی گری پاگی باندے ملائک خبری کیا دی اندر پائی تا خطری دی غک و تکیری جدی سوئی اول تنے خبر راوڑی دا فلیات مستمعوم را دی حاضر دکی مستمعوم غخپل اوریدون کے سلطان مبین پای دلیل خکار باندے ام لہو البناتو آیا دا اللہ را پار دی لونی ولکم البنون تاسو لدی دامنی ام تسالوم اجرن آیت غواڑی دا دینا مزدوری پا تبلیغو فهم من مغرم مسقلون دیر تاواننا دران شوی دن نیمنی ار وقت چند پیسی بتی غواڑی نو ام عندهم الغیب و یار دی سخت غیب و علم دے فهم یکتبون دی لیکلے پا عدد دا پارا چی دارنا رکنی چی گڑ وڑنی چی ام یریدون کہہ رہا ہے دی غواڑی چل جوڑول صاحب دا وحی تا پیغمبر تا دی با چل جوڑی خوش ایخ چلی و چل ولی او پا خپل چل کے بون خلی فاللزین کفروا کسان چکو پر اکڑے دے دارو ندوہ کے مشورہ کردے وکانا هم المکیدون دیوا پخپل چلونو کې اختشیم ام لهم الهون غیر الله یاشتا دیر پارا بل مردگار بیدا اللہ نا سبحان اللہ پاک دے اللہ ما یشرکون دائنا چی دیئے دا اللہ سر شرکان دوڑی یشرکون بیہی سکر جمع موصول ہے بھئی آیت بھئی وین یرو کسفا من السمائے امون ختم شو ام او کچھ دی خود زدیان دی وین یرو که اوی نی دی کسفا نیو ٹوٹا من السمائے دا آسمان نا دلیل افاقی تے مراد دے ساکتن را غردیدن کے خو گوری چیز آسمان نا ٹوٹا را غردیدلا یقولو دیبے بیام تاویلو کہ دیر تک تاویل کیوں بو آئی صحابن ہادا صحابن دا وریز دا مرکوم لاندے باندے مرکوم ڈکا کڑی شوی دو بون ڈکا وریز درا وری گی با فزرو پریک دا دی تبلیغ نرستو حتی علاقو تر دیچ ملاقاتو کی یوم امال لدیخ پلے اغیو رد سرام دا یوم هم چه دی دا ظرف نده فی یوم هم دا یوم هم مفعول بهی دا فی یسعقون چه پایه که باب بیوش کریشیم یوم بدل لدائی مخی یوم هم نا پاور دا لا یغنی عنو که دم شیعا پکار برانیشی پیدا بورنکی دی تا ردی دا چلونه ایس فلتین که فروم المکیدون تدبیرات دنیاوی یا اگه بستاس والتا نپکاری گی نپرش پادقاری فلا امین سرونا نبردی مرد اکڑیشی و این للذین ظلمو یقینا ظالمانو لین مشرکان عذابنا دابون دی دون دالکا مخیر دقی عذابنا دو خبر دا عذاب دا پار دلیل دا آخرت دا عذاب دا مخی بل عذاب دے دون دالکا حد دالکا سو دا عذاب اخروی نمخی اگر اتسوی دا قبر عذاب دا برزخ عذاب ولیکن اکثر هم لا علمون لیکن اکثر خلق نپوئی گی پا دی عذاب رات لو معلوم التنزیل وصبر صبر کوام لی حکم رب دکا دا وجد حکم در اخپلنا تسلی پیغمبر تا فینکا بی آیوننا یقیناً تا دمون دستر گو دوڑان دی زمونگا پا حفاظت کی تا دید ضرر اندیشا ما کوا وصب بی حمد رب دکا پاکی بیانا وصر دا حمدن دا اخپل ربنا ہین تقومو کلچ تو دریگ دور ازی ومن اللیلی رشپی پس عیسا کیوما ما خام و ماسخوتن و تاجدو تراوی و تاجدو پس اب بے ہو پاکی بیانا ورد دی اللہ و ادبار النجوم او پا وقت دا شاگر دا ولو دستورو کی پدین مفسرین مراد اخلی دا سار دا منزن مخی دورا کات سنتو چکلا اغا کیتو نا اغا وقتو اکثر مفسرین دا سوینو وید ابل سورت دا یو ویو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ نجم دا یو وای بس بیکو بیا دا قیامت نروس توحید ذکر کی خلاصہ بدائی سورۃ نجم کے بدو دعوی چلی گی ستاس معبودان کو مشہور دی منما لات و منات و عزا لیکن افرئیتم اللات والعزا دا اس نشی کولے دا نفع دا نقصان مالکان ندی یو زیم دعوی بدائی ملائک چلی دا شفیع قاری نشی جوڑے دے ابتدا کے بعد تمہیری دا نبی علیہ السلام دا رسالت تصدیق بھئی او آخر کے بعد دلائل لتوحید خک کرنگی دلی ذکر کی والنجم اذا ہوا گوار سطورے چکل پریوزی مطلقا سطورے تے مراد دے کچھتا ڈوبیدل تے نمرادی ایا دی چھ رکم سطورے عبارت کیا خود ڈوبی گی واننو رب الشعرہ ادی عبارت کی دا ڈوبی گیا گا وقت دے پریوزی چار سوکو تا گوری ما دول صاحبکم وما غوا نہ د لار روکا کڑے ستاسو ملگری او نہ د حدا تیر وتل دے دولا چلار روکا کڑی او ما غوا چر حدا تیر وتلی دیکھ یو کار مل شوے مخ کیو ادبار النجوم اس وی النجم یعنی دا بالکل لگا استوری زلیگی او پڑکی کی حاضر ہے دا دوال نہ دے دلالت پا مقابلہ دے ہدایت کے راضی او غوایت چرے دا پا مقابلہ دا رشد کے راضی قد تبین الرشد من الغی وما غوا نہ دے رہا تیر وتل دے چی اوسڑی تلار ملو شی خدای نہ پس غلط شی دے تا غواوی او چی لار ورت نی معلوم ر سر نہ روکا کڑی دے دول لوی وما ینت قوان الہوا او دے خبر نہ کی دے خواہش دا وجے ان وہ الا وحی یوها نہ دا مگر وحی دا چ ورت کی دی شی دلیل دے حدیث دا حقانیت احادیث دی حجت علمہ شدید القوا تعلیم ور کڑے دے دتا شدید القوا غ سخت طاقتن والا زو مر رہا دے زکو علمہ شدید القوا چس کچوک دا سے ہوئی کنا چیر اب قرآن کو پیغمبر بانے راتو خو پا منز کے واسے تا کمزور ہوا وی تختو تے قرآن بل چالا راغے ننا شدید القوا دے سخت طاقتن والا زو مر رتن و خائست والا یو مانا دا یا زو مر رتن بدل لے شدید القوا نزدوار یو مانا دا طاقت و تفسیر مدارک ہو اگر مانا کی خیستہ منظر والا زو مر رتن خیستہ منظر والا خائص والا طاقت والا فستوا نبیا برابر شو دا فستوا دا دیر پارویم چی بیا اشکال لاتو چیر اصلی شکل کے بنی خکار شوی برابر شوی بنی نبی دیدنی وی نبیا برابر شو پخپل صورت باندی وہ ہوا بالعفق الاعلا او دا جبریل چو بالعفق الاعلا پاگی غارا مشرقی اچھتا باندی ہو سم دنا بیارانیز دی شو فتدلان و سم رازوانان شو وادلا دل وہ خرا نزدیش سنگا فکانا بین ہوما نواد ددواڑ پمنس کے پاس لا خواب قوسین او ادنا پشانتے د پاٹو ددو لندو او ادنا یا ردین ڈیر نزدے قرب روحانی چ مراد دے فاوہا الہ عبدی ما وہا وحی اکڑل اخفل بندت آگا چ وحی اکڑل وطا اللہ تعظیم دا پارا بس چکم وحی وطا اکڑل ویکڑا وطنو ما کذب الفؤاد ما را غلطی نہ دکڑے زڑو دا پیغمبر الفؤاد الف لام عادی دا پیغمبر زڑو فؤاد النبی عوض دا مدافن لینا ما را داغ سوچ دی دلی دلی پیغمبر شبہ چیر شیطان بے دی دلی جبریل بے نی دلی دے با غلط شوی ما کذب الفؤاد ما را افتو ما رونہو علا ما یرا آیتا سو دسر وسم باس کوئے علا ما یرا پائے باندے چیتا پخپلا بانے لی دلی دی بل جبریل لی دلے دے پخپلے لی دلے دے اور شپک سو وزری دی اور لی دلے دے دو دلے لی دلے دے یو دلے بر لی دلے دے اور یو دل جیات غر دے دے حرم نجے بار رو دے رکم سرنگ چے اول جوڑ دے حدیث رکم غر دے دگے تویری کی گی پا دگے دے باندے لی دلے دے اپا تمہارو نہو علام آیا را تا تو پا دے کے جگڑا کوئے پیغمبر لی دلے دا لی دیار سا نبی علیہ السلام نے تپوس کو کنا چھے تا توے چھے ما بیت المقدس لی دلے دا تلے ما دا میراج با کہہ رہا دارا تو آیا چی دمو یو کافل روانا واغی که سوکو و سچلو و بیت المقدس تنی عرصو تا اللہ پا سکرین باند را مخامک کرلو چی لیدلی دیتا تو از رولی باز کوئے یو کتاب دے دا مولانا ابراہیم سیالکوٹی دا کتاب دے تاریخ آل حدیث اشیع پیم قطع قطع جولی دی ابرا متنیم دے اگر کہ خپل یو واقعہ ذکر کړی دا ما ته خلق ویچ دی امام ابو حنیفه پرد کتاب لیکل غیر مقلده والا دا خپل خبره دی وی چې زه کله کوټې ته وردن نه شوم اما کتابونه را واغستل کنه چې په دبا نه رات کوم په امام باندې پا نو رزوا انا صاحب تیار شول نو ما وی چې یره دا به اتفاقی یې نو او بس دا چې لغلی شم خو تیار نه لږ کېدل نو ما وی استغفر الله دا یو ولی الله دې نماز دک لکه دورت راغله د خمینې کړي نیرنا شو نی بیا می کلم را واغستې زکیږي با کل غواړي ګوتنې صبرېږي چې بیا می کلم را واغستنه بیا تیار شو نی بیا چې مې وچه یاره ندی په کار نه بیا رڼا شو نو اوس زما حضور یم ما ته که څوک وایي چې کتاب ولیکه که نه دا آیت ورسره لیکلی دی او په تمارو نه والا ما یاره په ما تیر شوي دي دا خو دی الله په دین تیر کې چې دا چا کرمونه راغوستي دي چې تک که توره تیاره شي وته نو بیا واړو دا پیسې پکې هم نه ویني دا ځمکه به هم نه ویني شی به نه ویني او په تمارو نه والا ما یاره امام بونی په خلاف کلمې راغست دی نه د امام بخاری خلاف او نه د امام بونی په خلاف دچا خلاف ندی راغستل پکار کلام خو لیکن چې په امام بخاری ردونه کړی دی انتظار مادی او مسیح قران ایک سنټر والا اره بخاری روایتونه نه مانی داغه جواب نشته اب تمارو نه والا ما یرا ولقد راو نزلت القران ير یو ذل به دی یو ذل کسب سو کو وی دی کنه به سم نی دی دی زم ذل خو نه دی دی ولقد راو قام قید دی دی دی پخ پلسنی شکلو نزلت القرا یو ذل بلو نزلت القرا یو ذل بلو يرشوی نه دا يرشوی نه دی دا خبره لکه دوذر ډبل دی دلو شو کم دې کې عند سدرۃ المنتہا د قران خبره خبره برابرۍ مکان درو یا تو خیا زمان درو یا تو خیا خیمه عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا سره د بیر سره چې بیخی پاخری سر کې دا عند سدرۃ المنتہا داغه سره عند جنۃ الماوا دائی سر خواہ کے اغا جنت المعوا دے اغا جنت ہو چپائے کے آرام کی ملائک ہو یا ارواد شہدہ ہو دا متقین ہو اغا دے کی دین خلق چکل توحید بیانی نیتا دا مزلے کے خلق سومے تا اوخا تلد سومے نا وہ مچت لڑشے جنت المعوا تا صدرت المنتحہ تا ازو دا زمانہ در ہویا تو اغا مکان در ہویا تو ازو یخشا صدرتا کل چپٹاولا بیرے لرا ما یخشا اغا سو چپٹاولا سپټاوله سپتنګ پتنګانو سمولخانو د سرو درو مفسرین دي قرطبي کې ستري امام راضي وی چیرې دا خبره ضعیف دي دا غو نقلي دلیل غواړي غشت دي نه بس ارز چې د قران کریم ذکر وکړو چې از یخش سدره ما یخش مبهمه پرې خېدا نو موږ د پته نشتا خو سدره و بیره و بیره ځکه ذکر کړل چې سورې ویډیو غدده او د بیره یعنی د دې کرکونو اصلي خوندم ډیر مزیدار دی او بیم کولې دی دا چې د انسان قول او عمل او نیت دا چې خولي نه غدې ته ورسی ځکه حدیث کې من قطعا سدرتن خاص د بیره ونه یادی ځنګل کې پلار کې ونه د مسافر آرام کو رسوري دلان دی او چا کټ کړل نه الله به جهنم ته بوزي تفسیر قرطبي روایت نقل کړ دی ما زاغل بصرو نه د کوک شوی نظر د نبی و ما طغا او نه د حد تیر شوی دی نظر د نبی زاغ دې ته وی چې ګنې کله خې طرف ته کله ګس طرف ته قتل نشي به تا جبريل به سم نی لیدلی او تغا ته ته وی چې داینه به ډیر مخ کې ورغلی نه خو نیغه جبريل ته قتل لقد را قوت د استقلال او طاقت ول الله ورکړو چې دار سي لیدل جای با تر څوک نشي لیدې یقینا او لیدل دې پیغمبر او من آیات رب الکبرى عجایب د خپل رب غټ غټ رفرف ولیدو د جبريل فق سوا وزاری اولی دلی وس اول دعوه تمهید وشو صورت دعوه اولا افرئیتم اللات والعزام آیا تاسو سوچ کرده ده دلات سخی بارکه دا عزا پیره بارکه لات سخی و ستوان بے خلکو لورکل چه مر شو سڑه و بوتنو چه مر شو نکبر تے منجوران که ناس تلو او عزا چه کموان آقا پیره و خالد ابن ولید تلو او غی ختم کرده و تیویلو چې ان الله قد اهانک الا لسفکین اور ډومبی ځل باندې چې تل دې کنه خالد سے وونه کټکولا نو دوباره را دې خواشه او د مغیره بارک امرازی دی او بل صحابي بارک امرازی بیا چې نبی لره غل دې نبی علی السلام وته ایز دې و نکړه دې گزار بری کړی به وی او خزا سر ببره هغه ته رو وتلا نو یم دک کوا چې تا مړ کړه تل کل عزا تدی و بیا عبادت نکیږي عزا پیره والعزا او منات الثالثه الاخرى او منات دریم بل دغه مرتبه په کې ټولو استوا الکوم ذکرو د صورت دې مداوا تاسو لدې الکان شی ول ولن صاد الله را پاره دي جنکی تل کا رد الزامی دا په دغه وخت تقسیم دي نیمګړې د ظلم تقسیم دي نو بومبه دا وې سره ولګوا افلیتم الله تا ان یا ندی دا چې ذکرونه وشو د الله تو ضمانت الا اسمان مگر تشنونا سمیتم وان تم تاسو دا نمونه یې خري دا نو غلمو رپ لارم نو یې خري دا تاو غنج بخش غریب نوازو اګه تاسو وایي چې مونږ ندی خنوا با حکم استاد مشرانو یې خري ما انزل الله بها ندی نازل کړه الله د دې په معبودیت من سلطان اس قسم لا عقلی او نقلی دلیل او یتبعونا الا زوانا تابیداری نکی دی مگر صرف د زوان دا بدول ذکر کی رستو برازی دی صرف زوان پس روان دی زوان دلتا مطلب بے اصل خیالات ہو دا وحی الہی پا مقابلہ کے دا ماندر اللہ پا مقابلہ کے زوان نچلی گی خما تاول انپس ہو واغا چی زرنے غواری زرنے دا غواری جدا وزمگ شفیعی دا ہوا چی دا دار زوان نا پیدا کی گی ولقد جاہو مانے دے اتبانا دا ہوا تابیداری مکا ودال ہو دا ہو کاس فلقد جاءهم راخا فغراغلی دی دیتا من رب امدی در رب در طرف نال ہو دا ادایتو یعنی پواسطی دا پیغمبر و تا ادایت راغلی دی عمل الانسان ما تمنا آئیشری دا انسان دا پار آغا چی دی غواری دیس غواری شفی خاری ما کل ما اتمنا المرء یدرکو تجری ریاح و مالا تشتی سفنو فللہ آخرت والاولا دا اللہ پواکر اغا علم ما دا علم ما آخرت دنیا دا طول واقع اختیار دے واللہ دے وکم من ملکین دویم دعوی سر لگوا ملائک زمان دا پار شفی قاری دی سمرا دا ملائک ناپ آسمانو نو کری لا تغنی شفاعت ام شیعا فیدانی شیور کولی ردی سفارشون شیعا نیسو منگا مخیو خبر اکڑی دا وصافات کونکی یادی چی دا ابو مسلم اسپانی دا قول لے چی ملائکا مو آیا او دا دا چکم دینا تانیس دا نخ پکر آگلی دا نال تم ویلو یو تانی سے لفظی دے بل تانی سے مانوی دے آسان الکلام کے دل تو ذکر کردی دی پارسے جبا کہ فرختہ مو آیا پختو جبا کہ ملائکہ یو تمو آیا دیر تخو آیا ذکر عربے کے دا جمع را ذکر دے کہ دا تانیس شبہ اغرازی تانیس تین لازمی گی خبر امک کشوے دا ان الذين لا يؤمنون بالاخره الا من بعد ان يعذن الله مگر د دین رسو چې الله اجازه ته چاله ورکی چې خو غیشي ویار داو داغنه خوشاله شي ان الذين لا يؤمنون بالاخره یقینا کسان چې ایمان نه لري په اخرت لا يسمون الملائکه ضرور نمونګ دي ملائکه لا تسميه الانسان نمونه د زنانو هو غي خيده دار چې الملائکه بنات الله پاک دي ول دک نمونګ دي لفظ کے تانیس راجے ازان لمسر ادا وما علوم بھی من علم و نشت پدی باندے نشت دیل را پدی قول باندے اس قسم لا علم این یتبعونا الا زوان تابداری نکی دی مگر دا گمان و این زوان یقینا گمان لا یغنی پکار نشیرات لے من الحقی دا حق پسابتو لکی شیعن ایس منگ دا مخ کی بیدی دی امام رازی ری کلی دی دے دے کے زوان پہ اعتقادیاتو کے اس پیدا نور کی اب یہ لکھلی دی زون قرآن دری دا استعمال کردے دی یو دے دے ان یا اللہ اسماؤن دے دو آیتونو کی دے کے او یو پا صورت حجرات کے اس پیر شمونگے دے کے بخبر ہوگو بس لنڈا مختصر خبر پا کے دارا چا کم دے استعمال کردے دے کنا نا آگے پا اعتقادیاتو کے استعمال کردے دے پا ضروریاتو کے مسئلہ داش والا چا پا ضروریاتو کے پا دین اعتقادیاتو کے زون پا سے مزہ لا عبرتا بزن فی باب الاعتقادیاتو زکه چې ان ظن لا یغنی من الحق شیئا فاعرض عمن تولى دډو کا داغ چانا چې دی وړه د حق نه واخور ته ما چونو کله مونږ وایو مونږ استلاله اعرض عمن تولى ان ذکر نه رسنه وړه دو زمونږ قران نه ولم يريد الا الحیات الدنيا او اراده نه لري دې مگر صرف د ژوند دنیا انکار حشر ته اشاره ده بعض بعد الموت نه مانی ذالک دا دنیا لټول په علم باندې مبلغوهم د دې اخري مطلب دی من العلم د علم نه علم د دې لکو چې دنیا را تاثیر شي بس صرف دار مقصد هو بل مقصد لبر علم کو د الله د رضا په بنیاد باندې کنه نبی علیہ السلام په دعاګانو کې ویلي دي اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا مبلغ دون د واغستلې ذلك مبلغهم من العلم ان ربك جمله موتردا یقینا استعرب یعنی علم کامل له هو اعلم د پورې به من پاغچا دل عن سبیلی چاگا گمراکی کی دا اللہ دلارنا نو دا خلق چی دی دا دوالین دی پدی بانی خب پدی خپکی گا ما وو آلمو دا اللہ خپو ورے پی منی تلا پاگا چا بانی چی دایت مومی علم کامل لی نو قدرت کامل لی ولی اللہ ہے نو عبادت دا اللہ کا و دا اللہ تو عزا پری دا ولی اللہ ما فی السماواتی و ما فی الارد اک یو اللہ لدی اغسو چی پاس بارنو کری و پاس مکا کری لیز یا اللہ زینا را دیر پارا چی بدلور کی اغا چالا اصاو چی بدی کری دی پی ما عمیلو داغی چی دی سکری دی شرکو دا لیز یا اللہ زینا اصاو اولگا ورس سرا بی من دول لانسا بی دی دک گمرا دی چی دی شرک کر دی ویزی اللہ زینا وہو عالم بی من اتلا سرا لگوا ویزی اللہ زینا آسنو بالحسنا او بدلور کی اغا چاہتا چی نیکی کری دا دا توحیدو بالحسنا رجنتو دا آسنو مانا تفسیر خازن کے دارا وحدو رب بہوما اغیق پل رب یو گڑا لدے اللہ زینا دا کسان لی اجتنیبونا کبائر علیس میں چی زان بچ کی دا غٹو غٹو کنا اونونا والفوائد بے حیائے رکاروننا اللہ اللہ ماما مگر وارو وارو گنا اوننا سغائر یادی وسوسی یادی خیالات یادی داتن مراد دی ویو عبد اللہ کلا عالم ما دا خوار انسان دی سنسو اخوا دیخوا پک چوک پوک کی گی ان رب کا واسع المغفرہ ستا رب فراخ مغفرت والا دی کسوک توبی و باسی دا غید پارا رفع دا یاس شا اساو سره ولا گواس نه بدکار نا کار کار کون کیا چې بالکل نو امید شه راش سملار تا الله بده بخي هو عالم بكم دار فد عجب دا دلیل الذين احسنوا سره ولا گوا اذن چې تا عمل کړی دنه جوړ خوشاله شه هو عالم بكم دا الله پوری کی ساده په حوالو اذ انشاکم من الارض چې کله تاسو پیدا کړی دې زما کې نام و اذ انتم باغه وقتم اجنته چې تاسو پټ وې په بوتونه ماتکم دخلو مې اند پکېټو کې فلا تزکو انفسکم استاین مکوی رخ پل زان علا سبیل الاعجاب کو صحیح نہ دے علا سبیل الاعتراف صحیح دے دین سے خدمتی ہوگا وقت اقبل خدمات خدمات ذکر کے بیا صحیح دے ضرورت چی بے ضرورت اقبل تعریفو نہ مکوا کلا کلا بگے سوک دا سے اوکی اقبل بیان ور کی اقبل ایلی کی جلسو شولا ہو دا بیانو شو علماء موجودو او پا دغا وقت کی علامت الفہام الشیخ پلانے اقبل اولی کلا اغم موجودو تاسو مکوا قبل سو کین هغه ته وای ز په خپه مم ته دنال قابو نه سره لیک دیوبند کو آسانه طریقه و مشر مولی سی وو او کشر مولی سی وو سکول کیم دغه و مشر استاد ماسترو بس مولانا سی وو او مولی سی دغه ډیر تا تنور استاین ززار مکوا هو عالم و بمن تقا د الله خپور پاګه چا باندې چ سوک پرهیزگار دی ابرایت الذی تولا ایت خبر دا چانه چ ډډه ایمان نو کړلا مخی لغوان تا کرا غلو زور دوست تے تڑو دوستانا کوئی خوص رس دو شوئے دے واتا قلیلا لغوان تا کرا ورکڑے اوکڑلا پیسی یہ لگے ورکڑلے وقت لگو لگو علم لگ راگے جہاد لگ لارو بل لدین پتا قادا لگ لگ استعمال شو وا اکدا خو سخت و خطب بان شو ستڑی شو اکدا دیتا ہوئی چکو یہ کنے کنے او لگ رس تو پکے غٹ کتکانے رو خوی جگہ نشے ماتو لیتا ہے ندا خطا ڈوغلے جوڑے کرو تو پدے کے غرضے کے ڈوغلے بنا جوڑے سم کارو کلا سے پو استقلال سرا چوبو پکے روزی ندے بیاس پڑے شو و آکدا او دا دو کسان واقعی را گو تاوی چی دما زبد علی صدر کما کستونو پا در کوما تلا دن پرے را تو کس دوی ورک را بیا تاوی از دل ندر کوما او یل تا کہ جکم دینو زما پا غار آرسو دی آئین دو ویل ملغی بیا رسر آئیلم دا غیب دے پا ویرانو دی ریوینی ام لم ينبا بلکہ دین دی خبر شوی پائسو پیسو فی موسیٰ چھ پس ایپو دا موسیٰ علیہ السلام کی دی دنین نقلی شد صحف ابراہیم و موسیٰ نا و ابراہیم اللذی وفا فضیلت دے ابراہیم و اغا ابراہیم وفا چھ دا اللہ طول احکاماتی پورا کردی دی فاتم مہنن پا دیکھ سم ازامین دی اول مضمون اللہ تذرو وازرتن وزر اخرام انسان مگر صرف اغا چغا کم کوشش کرے دے ظاہر آیت ندا معلومی گی چکہ انسان دبل لپار دعا واڑی یا ور لجنازہ کی یا ور پس خیرات کی یا ول ادورہ کا نفل کی نداغی ثواب ورتا نہ رسی چا خدا وی دی جدا خدا زڑو امتونو حکمون دی دے دین کے دے تعلق ایسا رنشتا خوخ جواب دارے چی دین سعی دے ایمان مراد ما سعا یو جواب دارے اور دویم جواب دارے چی دم ستا خپل سعی رکنا چې تب بلتا ثواب بخی نه دا خو تا کړی دی خپل ثواب بلتا بخی بیا دا یو باس پکې شوی دی چې یاره بدنی او مالی دواړه عبادتونه بخلی شي او کنا احناف داوی چې بدنی او مالی دواړه بخلی شي شوافی داوی چې بدنی عبادت نشي بخلی دی د حسن الکلام کې د ابن کثیر قول نقل کړی چې هغه داسې خو خود وی هغه شافعی دی هغه چې خپل پړومبې سپاره کې دالی کړی دی اچھا مخ کیوں لے گئے دان ناملون آگا دے کے چی سارے سواب ہر انگا ٹھیک دے ابن تیمیہ بھی ہر انگا ٹھیک دے ابن قیم بھی ہر انگا ٹھیک دے او عام دے منہاج رجسٹر مفتی بھی یہ سارے سواب غیر والدین لے بدعات تھے مور اپلا لے ٹھیک دے انور چال بدعات تھے فتاوی خالص دویم جیل دو سب 153 او شیخ المنہاج کو بدعت نہیں لکھی کو اصل لگا وند اشارے وتا کڑے دا پتہ ون لگے دے مسئلہ کے سر خڑوں بے سپارہ کے راوی دی کہ رجوع تنی ثابت چی رشتے سارے سواب اور دے دے کہ پیڈر خباس ہو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کرے دے اغوی چھ دعا کے بلن پیدا ورکی دا انتفار عمل لا پغیر سرا دا سے سفارش کی گی دا لے کبائر دا پارا درما دعا و استغفار ملائک واڑی او سلورما مومنان چھ جنت تلڑ شی وسے ہوئے الحق نا بیم ذریتا ہوما اور دا بچی دا بولو ما سفارش کی کانا بو ما صالحا او حدیث ہو اذا مات الانسان انقطع عمله او دا دریش زونه پکې کوم دین آغا خاص کړی دی بلکې هغه لیکلی دی چې نیک گاوندې ک مړی ک ژوندې نو دا غیم سره څه پیدا پکې کوم دین آغا شتا نیکانو سره چې اوس دا غی خپل یو پیدا شتا جنازه او دعا دا د دې لپاره ده خو لیکن غټه خبره بس لنډه خبره بدو کو وخت کم دی چې په سنو میرے کتاب کې اقتداء الصراط المستقیم کې او په فتاوا کې شیخ الاسلام لیکلی دی او ابن قیم رحم الله هم لیکلی دی چې سال ثواب هر انګشتا نو د امام سره ولا غوا آیا دا چې د وکړل نه دا د خپل عمل شو هو ټیک د امام شافعی او داغه تابعدارو دا دلیل جوړ کړی دی چې قراءت د دې ثواب مړوتا اغه نه رسی ناغه شافعی دی خپل مسلک ثابت کړی دی ثم یزاول جوان نساء او سوف یرام او زردا چې د کوشش تبا وکړي شي کلا میزان کے بور اچوری شکن کانڈے تا چشن فتح بے لگی سو ماری جزاہل جزا الاوفا بیا و بدلور کڑی شدتا جزا پورا پورا وانا الہ رب کل منتا سلورم مزون بگیدار پاگی درو صحیفو کے یقینا صرف تا رب تا ورت للی رٹول رسید للی پنزم مزون بگیدار وانہو تصرفات صرف دا اللہ دی ہوا ور زور دا پارا روڑی وانہو ہوا ادھا کواب کا او یقینا دک یو اللہ دی چاله خوشحالی او چاله جړوی کلا داغه خوښی نو سو خوشاله کی او خاندي او سوک چې کم دینه جاړی بیا دې کې اللباب وې حجمت سرور علی حتا اننی من عزمها قد سرت من عزمها قد سرنی ابکانی دون غمون را باندې رال چې بیا خوشاله شوم او ډیر خوشاله نه مو جړل کل کل دا دیر غمون دا وجینا ام سڑے جاڑی دا دیر خوشحالے نا ام جاڑی دا پسکوری وندگی نی چھے وورتے وروڑان دے کنے دا خدا را سوا دا کتبو اگر اندے خان دی اس وقت دیت کنا کل سڑے خفشی نا اجاڑی اکل دیر خندان ام اجاڑی ار رنگ کار چھے دے خوشحالا والا غم تینا مراد دے زد زد سرے ہو دے کڑے دے پاننو واد حق واب کا یقیناً دایو اللہ خوشحالا وال کبھی او جڑول کوي بل مضمون پانو آمات واحیا دا اللہ آمات مڑ کول کوي واحیا جوندی کول کوي باز بادل موت او په دنیا کې سړی مړ کی وہ مضمون پانو خلق الزوجین ذکر والنسا دا اللہ دے اللہ پیدا کړی دی دو جوڑے یعنی نارینا او مادہ نر او مادہ من نطفتن د ساس کی دمانے نا ایدا تم نا کل چوا چوری شی دا میندو پر ایم کی میندے یعنی مادہ ارسون چی دی وانا علیه نشط الاخرام او یقیناً پده اللہ بانده دوباره خلقه تم دیده دی مخلوق ان نشط الاخرام دوباره پیدایشو نهما وانهو و اغنا و اقنا دا اللہ مالدار کول کوی و اقنا و غریبوی غریبی و مالداری دا اللہ پلاس کدا سرمایه دار اللہ جوڑی او اقنا خزانه ورکوی دا دوی مانه دا اقنا دو مانی دی یو دا غٹ خزانه ورکی اقنا دویم دا چې غریب کی مالدار اول او غریب اول غریب کول دا الله کار دے وانه لسمدا چې دا اللہ رب دے رہے شہرا استوری. تفسیر جلالین کی چیز ردیو پہ جاہلیت کے عبادت کہہ دو, اور مفسرین نور لکھی چیز کہ عبادت بے کو بنی خدا اور زکا بے کو چھ دانو استوری چیری نوی دی اسمان کے پپلنو پلنو روانی اور دا شہرا استوری پکے اگدو اگدو روان دے دے دنور نہ مخالف چلی کہ نراج ردے عبادتوں کا وانو یو لسما اہلک آدن الاولا دے اللہ تباہ کری دی آدیان پخوانی شرک و رکو پر دو جنا دنگا مسئلی دا ہوا ہوا اینا مانے لے و سمودا و سمودیان فما ابقا نو یو یہ پکیوم ندے پریخی دا دارو دا پارے پکیوم پرینو خود سورت قمر کے بم دا مضمون دا دی و قوم آنوح من قبلو و قوم دنو علیہ السلام من قبلو چی مخی تیر شوی دی آدیان و سمودیانو نا اس وجر عذاب مشترک طول سو نجری انہم یادا انہم قوم نوح سر خاص لگوا یقیناً قوم دنو علیہ السلام کانو بودی ہم ازلما دیر ظلم کا ان کی نہنم سو اکال پخلے یادی گی تبلیغش اسم نشو واتغا اور دیر زیاد سرکشا والموتفکتا غکری چولتا کرشیو آوار اخلاص کریو لاندے سدما علاقہ قوم دنو علیہ السلام فغشا مغشا شدت دا عذاب دیتا ہوئی پٹکو دے لڑا فغشا ہا ہا دمیر متفقہ تھا پٹکو دے اول ٹکڑ شو کل لڑا اگر سوچ پٹکڑو پٹکڑا گے لڑا سو کھانو کی پٹ شو گی فب آئیے فارت افریعو مکہ مضامینو فکم یو دا نعمتونو دا خپل رب تتمارا یہ کہ بتا سو شک ہوئے پیغمبر کو شک نکی افا تمارونہو علا ما یرا فکم یو آلا نعمتون دخفل ربا تاز شک کوئے سمت لب دل شکو تفسیر حقانی کس کس کو غیر کی طرف منصوب کرے گا اور غیروں کو اس میں شریک کرنا نعمتوں میں جگڑنا ہے چھتوے دا نعمت بل لاکر دے ولی نمالے نبی نمالے نبس دا تو پاکے جگڑا کہنا فبئی آلا ربکو ماتو کا زبان رسول روان اوست تمہارا ہا آزا دا محمد علیہ السلام نظیر یر ورکون گرے منہ نظر الاولا دا غیر یر ورکون کو پخانونا ضروری زکو منے عزفت العزفتو رانیز دیش و قیامتو لیسا لہا دبر شکی کل پر آجی نشتا را دیر پارا لہا دی قیامت دا پارا من پک زائدو نشتا را قیامت دا پارا بیدہ اللہ نا کاشفا اس سوک و دیل اب دیر تکا ان کے کاشفا کے تارا مبالغے اس سوک نشتا چی دا ورد ورد معلوم ہے او من حاضر الحدیث تعجبون آیا پدے قرآن باندے تاسو تعجب کوئے وتضحكون خان دے اچھے کہ سڑے خان دے خان دے استدان خان دے تاسو ولا تبكون نجاڑے دیر دا اللہ نا اچھے کہ جاڑے غم در باندې راغری زان خبر خوف خدا در کی نشتا وانتم سامدون او تاسو سامدون غافل اے یوم انا دار سامدون ٹھنگ ٹکور کا ان کی گانا بجانا تین مراد دے سامدون بیابی حوالت پیش کو درفع العجاجی رنبے جل 643 سلطان المشایخ نظام الدین اولیاء اگر اگان اجازت ورکڑے دے سوفیان علی چک قوالی کی دے صحیح بخاری حدیث پاکے دلیل دے غیر مقلد لکلی دی اللہ موحید زمان ای پدیوان احناف خفشیو چکر دے بخاری حدیث دے نمو بگانا ہو رو نوی چکم دین آگا تے ہم دیر جات ناراض شو و غیر مجلس نو چت کرو و سلام و سرو منکو نبی آوی تعجب دے داغ اہل حدیث ہونا چیمین اور اپو لیدین دیر و مسائل کے دا ابو حنیفہ خلاف کی اور پا گانا بجانا کے جب باسی دا احناف و اقوال پیش کی بخاری حدیث و تنہ دے یادو لا حول ولا قوت و سرم لکلی دی اللہ دے مونگ دے افراد تفرید نہ بچ کی وانتم سامتون دا سوپیان و غم دم توب دے اگر پکم نا جائز قوالی شریف پکم نشتا وانتم سامتون اور تاسو غافل یہ تاسو ٹنگ ٹکور کوئے دا دے ابن کثیر مانا رہا سجدے کوے اکی یو اللہ علا مطلب سر وحیدو ابن کثیر او عبادت کوے یو دا اللہ آخر دوان اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ دا سورة القمر مناسبت دا مخ کی سورت سردار دا مخ کی سورت پاخر کی ہے دے ذکر کو عزفت العزفتو آ قیامت نزدے دے پدی سورت کے عمو داغ قیامت تذکرہ کی گی اقتربت الساعتو چھ قیامت نزدے دے اور سورت چھ کل ختمی نبیابم دا قیامت تذکرہ کی وما امرنا الا واحدتن کلمح بالبصر نمخ کی سورت کے ام اور دی سورت کے ام دا قیامت تذکری دی موضوع دا سورت دا سورت نجم وضاحت پا سورت قمر کے اور دا مشرکان و انجام ذکر کی خلاصے ام دادا چی اول و آخر کے بعد زجرنا پدی صورت کے ڈیر راضی بشارتن بوی تخویف اخروی بئی او سنگچے پسورت زاریات کے پنجن منی وے دائے قومنو چرب برباد کڑیو نو پدی صورت کے اوما دا پنجو نمونو تذکرہ بئی او ہری او سربا دا آیت بیا بیا روڑی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ دعوت سورت إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ اس بات بعد قیامتی اور رد بھی پاگ چا باندے چسوک دے قیامت نے انکار کی دا قرآن اور صاف سے ذکر کی ورسربا زجری اور تسلی بھی نبی علیہ السلام لا اور چسوک اخرت و قیامت نمنی ناگی تبوی چلک سو چکا دا غورت حق دا اور اطلل یقینی دی ون شق القمر سپمید و ٹکڑے شوی دا امام بخاری صحیح بخاری کے رمبنی جیل کے 513 صفحہ باندے دا لکھلی دی چھ مشرکانو سوال کر دے چھ مونتا یو معجزہ اخیا فاراہم انشقاق القمر نو گویا رسفو میں دو ٹکڑے کے دلی ورطا اخولو نبی علیہ الصلات والسلام دا معجزے پا ذریعے سرا تو میں دو ٹکڑے کڑلا اور دا کاروائی شوی دا حافظ ابن کثیر لکی وہذا امر متفق علیہ بین العلماء سونا علماء چدی داغی پدی مسئلہ باندے ان اتفاق دے چدا انشقاق شوی دے فی زمان النبی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کے وَإِنَّهُ كَانَ مِنْ إِحْدَى الْمُعْجِزَاتِ الْقَاهِرَةِ اور دا پا معجزاتو کی یو معجزہ را اللباب کے ام مفسر لکلی دی چھ دانس ابن مالک روایت تے چھ دمکی خلقو سوال کرو دا نبی علیہ السلام نا چھ موتا یو معجزہ او خیا نصف امید و ٹکڑے شوی دا او دوار ٹکڑے دے خلقو لدلی دی او چھ کلا سفمید و ٹکڑے شوانو قریشانو بیامو ویلو سحرکم ابن ابی کبشتا ابن ابی کبشتر باندے جادو کڑے دے لکدل توی ویقولو سحر و مستمر رو پوخ جادوگر خوزکا دے